tej godzinie na 32 One U2, 31 Hey You Pink Floyd, 30 Zombie The Cranberries, 29 Smoke on the Water Deep Purple, 28 Comfortably Numb Pink Floyd, 27 Sultans of Swing Dire Straits, 26 Nie Pytaj o Polskę Obywatel GC, 25 Highway to Hell AC/DC i 24 to właśnie przed chwilą. Najwyżej w 2006 roku miejsce 15, dziś 24. Biała flaga Republika. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji, na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Myśląc logicznie, aby uzbierać na najnowsze technologie, możesz na przykład sprzedać własny samochód. A myśląc technologicznie, skorzystaj z wyprzedaży dziesięciolecia z okazji dziesiątych urodzin Saturna. Dziesiątki tysięcy produktów w obniżonych cenach w sklepach i na saturn.pl. Na przykład telewizor LED 39 cali LG klasa A+, Full HD za 999 zł. Tylko do 6 stycznia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 1 stycznia, minęła 18. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Tragiczny wypadek koło Krakowa. Zginęła osoba, która przechodziła przez tory. Na wizytę do dermatologa i okulisty będziemy potrzebować skierowania. Do tej pory nie były one wymagane. Litwini podzieleni w sprawie euro. Tylko połowa jest zadowolona z wprowadzenia nowej waluty. Nie chcemy, żeby ci, którzy potrzebują natychmiastowej specjalistycznej opieki, stali w kolejce. Wypadek kolejowy pod Krakowem. Nie żyje jedna osoba, która przechodziła przez tory w miejscu niedozwolonym. Z powodu wypadku utknął pociąg Intercity relacji Szczecin-Kraków, informuje rzecznik PKP Polskich Linii Kolejowych Mirosław Siemieniec. W tym momencie uruchamiane są procedury niezależne od kolejarzy. Do akcji wkracza policja i prokurator. Pociąg został zatrzymany. W pociągu znajduje się około 60 osób. Otrzymują informacje od drużyny konduktorskiej. Natomiast w tym miejscu nie ma możliwości zorganizowania przesiadania podróżnych do innych pociągów. Linia nie jest zablokowana. Drugim torem kursują pociągi. Z powodu wypadku pociągi przejeżdżające tą trasą mogą mieć nawet kwadrans opóźnienia. Do okulisty i dermatologa od dziś tylko ze skierowaniem. Osoby, które zapisały się przed nowym rokiem, zostaną przyjęte bez niego. Joanna Stankiewicz. Są przychodnie, w których do okulisty trzeba czekać nawet pół roku. Dzień dobry, chciałabym się zapisać u Państwa do okulisty. Jak długo trzeba czekać? Do końca maja. Prowadzenie skierowań do okulisty i dermatologa ma spowodować odciążenie tych specjalistów od wizyt pacjentów zgłaszających się do nich z drobnymi dolegliwościami, wyjaśnia rzecznik Ministerstwa Zdrowia Krzysztof Bąk. Nie chcemy, żeby ci, którzy potrzebują natychmiastowej specjalistycznej opieki, stali w kolejce razem z pacjentami, którzy stoją w kolejce z zapaleniem spojówek czy kłopotem z jęczmieniem. W takich przypadkach pomóc może lekarz rodzinny, jednak chorzy, którzy zdążyli się zapisać do końca grudnia na wizytę w tym roku, zostaną przyjęci bez skierowania. To nie jest tak, że kogoś będziemy z kolejki wyrzucać. Absolutnie. Ci, którzy są zapisani i są na liście do lekarza, okulisty czy dermatologa, będą tam przyjęci. Według Ministerstwa Zdrowia wprowadzenie skierowań ma w efekcie skrócić kolejki do okulisty i dermatologa. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Lity to już przeszłość. Litwini płacą od dziś w euro. Wprowadzenie europejskiej waluty na Litwie to ostatni etap integracji z Unią i podniesienie bezpieczeństwa kraju. Tak mówi prezydent Dalia Grybauskaite. Z Wilna relacjonuje Tomasz Majka. Litwa to ostatnie państwo bałtyckie, które zrezygnowało z narodowej waluty, a zarazem została 19. krajem eurostrefy. Prezydent Dalia Grybauskaite podkreślała, że obywatele powinni być dumni z faktu, iż Litwa po latach przygotowań była gotowa przyjąć euro. Co znaczy wprowadzenie euro dla Litwy? Jest to symboliczny, finałowy etap integracji z Unią Europejską. Euro to też bezpieczeństwo i mam na myśli nie tylko te ekonomiczne, ale też i polityczne. Prezydent podkreślała, jakie znaczenie ma dla jej kraju wspólna europejska waluta. Od biznesmenów po polityków. Euro dla nas wszystkich jest ważne, bowiem jest to symbol głębszej ekonomicznej i politycznej integracji z Zachodem. Ale obywatele tego kraju są podzieleni w ocenie euro. Z najnowszego sondażu wynika, że jedynie 53% Litwinów pozytywnie ocenia fakt wprowadzenia europejskiej waluty. Wilno, Tomasz Majka, Polskie Radio. Pierwszych 17 par tej samej płci wzięło ślub w Szkocji. Taką możliwość daje prawo, które weszło w życie w połowie grudnia, ale tak jak w przypadku małżeństw heteroseksualnych wymaga ogłoszenia ślubu z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Śluby osoby tej samej płci mogą zawierać w urzędach stanu cywilnego i innych miejscach, które mają odpowiednie zezwolenie, a odmowa ich udzielania jest równoznaczna z karalną dyskryminacją. Wymóg nie obowiązuje tylko kościołów, które nie uznają małżeństw homoseksualnych. Pierwsze dwa małżeństwa tej samej płci zawarto zaraz po północy w Sylwestra w Glasgow na ślubie Susan i Gary Douglas Scott, które przyjęły oba nazwiska w porządku alfabetycznym. Świadkami byli premier rządu szkockiego Nicola Sturgeon i przewodniczący Partii Zielonych. Na ślubie Joe Scofielda i Malcolma Browna, jeden ze szkockich ministrów i oficjalna poetka narodowa Liz Lochhead. Obaj panowie młodzi wystąpili, jak to na szkockim ślubie, w tartanowych spódnicach. Małżeństwa jednej płci stały się już wcześniej możliwe w Anglii i Walii. Zmiana prawa weszła tam w życie 29 marca tego roku i również minutę po północy zawarto pierwsze takie małżeństwo. Tuż przed świętami ślub wzięli w prywatnej ceremonii w Windsorze piosenkarz Elton John i jego wieloletni partner David Furnish. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. I to wszystko w tym serwisie Trójki. W nocy minus 6 stopni na południu Polski, na wschodzie od minus 8 do minus 6, w centrum od 0 do minus 6, a na północy plus 3 stopnie. Wszędzie deszcz, deszcz ze śniegiem lub marznąca mrzawka przechodząca w gołoleć. Padać nie będzie tylko na Pomorzu. Jutro prawie wszędzie na plusie, nawet do 4 stopni na zachodzie, minus 2 tylko na południowych krańcach Polski. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pierwsza w 2015 roku Trójka pod Księżycem. Między dawnymi a nowymi laty. Z 1 na 2 stycznia. A w niej nade wszystko retransmisja spotkania w studiu Agnieszki Osieckiej z artystą fotografii, panem Ryszardem Horowicem i jego książką. Barbara Marcinik, zapraszam dzisiaj po północy. Mam nadzieję, że odespali państwo poprzednią noc. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przepraszam, przepraszam, czy ma pan pożyczyć trochę prądu? Mam, ale i tak pani nigdzie nie pojedzie. Jak to? Kabelki, myk, myk i jadę. I zaraz znowu się pani rozładuje, a poza tym z tymi oponami zimą też daleko pani nie zajedzie. To co ja mam teraz zrobić? No to szybko, do autoryzowanego serwisu Volkswagena. Nowy akumulator już za 286 zł, a oryginalne felgi z oponami zimowymi nawet za 399 zł. Proszę sprawdzić na Volkswagen.pl. Aby twój Volkswagen pozostał Volkswagenem. Volkswagen Serwis. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To nie Hitchcock, ale chyba tak to czuję. Emocje rosną. 6 minut po 18. Top wszechczasów. Ponownie witam państwa bardzo serdecznie w imieniu Marka Niedźwieckiego, Piotra Meca, Piotra Barona i swoim. Finałowa 23, 21 topu wszechczasów programu trzeciego Polskiego Radia ułożona przez państwa za chwilkę na Facebooku trójkowego topu wszechczasów pęknie 70 tysięcy osób. Bardzo dziękujemy za ten wynik, chociaż nie o liczby tu chodzi. I również na forum listy przebojów programu trzeciego komentujemy, państwo komentują to notowanie na bieżąco. Równo rok temu o tej samej porze ogłaszaliśmy naszym rodzicom fakt, że właśnie się zaręczyliśmy. W tle przygrywała nam lista, dziś znów świętujemy razem z Trójką, jest super. Ja od siebie dodam, że rozumiem już, że jako mąż i żona, tak? Pozdrawiamy z Krakowa, Łukasz i Marta, wszystkiego dobrego, kochani. No i tak, jeśli w utworze Sultans of Swing zespołu Dire Straits czeka się na solówkę Marka Knopflera na końcu, to co zrobić z tą piosenką? A to miejsce 23. Thank you. she lit up a candle and she showed me the way. There were voices down the corridor. I thought I heard them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. Ready a room at the Hotel California. Top wszechczasów to dla mnie wydarzenie muzyczne, na które czekam cały rok. W szczególności jednak zawsze czekam na Hotel California właśnie. To do Kalifornii. Z tą piosenką przygrywającą nam każdego dnia w podróż poślubną zabrał mnie mój mąż. Od chwili, kiedy go nie ma, minęło już 10 lat, a ja wciąż słuchając tej piosenki powracam myślami do tych magicznych chwil spędzonych w Stanach Zjednoczonych. Dziękuję za to, że każdego roku tak wiele wspomnień i emocji ożywa w ten pierwszy dzień. Proszę nie przestawać, napisała Joanna. Bardzo dziękuję za te osobiste wspomnienia. piotr.stelmach@polskieradio.pl. To w tej sprawie, w ogóle we wszystkich muzycznych sprawach ten mail. Hotel California, The Eagles, na miejscu 23. Kwadrans po godzinie 18. Odliczamy dalej. To pierwsze moje spotkanie z Fishem miało miejsce w warszawskiej Stodole. To jeszcze był czas radia komercyjnego, małej stacji komercyjnej w Łodzi. Pamiętam, usiadłem z drżącymi rękami przed tym wielkoludem i pomyślałem sobie, no dobrze, no to jeżeli mam zacząć ten pierwszy wywiad z takim facetem, no to może jakiś cytat z jego piosenki by się przydał w pierwszym pytaniu. I to pierwsze pytanie zacząłem od frazy "Do you remember?" I usłyszałem natychmiast odpowiedź: "Next question, please." Myślałem, że nie dotrwam do końca wywiadu, a i tak wszystko skończyło się tak zwanym bardzo serdecznym i mocnym, o i z jego strony to nawet bardzo mocnym

zmarł. I szczerze mówiąc, myślałem, że państwo trochę bardziej podciągną Perfekt, czyli laureatów Nagrody Mateusza 2014 za całokształt działalności Autobiografia. I tak o 6 oczek do góry w tym roku, na 21. No a najwyżej miejsce trzecie w 94. i 96. 25 minut po godzinie 18. Dziękuję za wszystkie piękne maile. Naprawdę fascynująca lektura, barwna. To takie autobiografie z państwa życia piszą się zawsze podczas każdego notowania. Następny utwór chciałbym dedykować Piotrkowi Baronowi. Piotrek Brachu, jesteś tu wciąż i to dla ciebie. Trzymaj się ciepło. Zrozumiałem to. Za 29 minut 19 przed chwilą. To się zresztą nie zdarzyło po raz pierwszy podczas odliczania topu kolejnych miejsc. Napisał Tytus Hołdys. Mail. Niesamowite wrażenie robi na mnie zawsze moment, kiedy gram autobiografię na swoich imprezach jako DJ. Wspólne śpiewanie, tysięczny tłum spija słowa z mych ust. To taki symboliczny moment, biorąc pod uwagę małe względnie grono ludzi mogących wejść do jakiegoś klubu. Wczoraj było podobnie, no jak zwykle magicznie. Przed chwilą ten mail dostałem. Autobiografia była wcześniej, a list do M zespołu Jam był teraz na miejscu 20. Tytus, bardzo gorące pozdrowienia i dla ciebie, i dla taty. Pytają państwo, i to jest dobre pytanie, słuszne, co jest na miejscu 357? No bo to taka liczba charakterystyczna dla trójki. Bardzo proszę, i to jest dobry utwór. Sympathy for the Devil, zespół The Rolling Stones. 357. A u nas 19. Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Piotrek Mecz, jako największy fan zespołu The Beatles na świecie, pewnie zgodziłby się z teorią, że to jest utwór, który powinien być na miejscu pierwszym topu wszechczasów, jeśli chodzi o piosenki, które ich twórcom najpierw się przyśniły, a dopiero później zostały, właściwie bardzo szybko po tym śnie, zostały nagrane. Yesterday, zespół The Beatles, właściwie trudno to zapowiadać, The Beatles, Paul McCartney, The Beatles, bo to głównie on. Na miejscu 12 w 97 roku i w 83 w zerowym notowaniu topu wszechczasów w trójce. Dzisiaj miejsce 19, a na 18... Tę opowieść usłyszałem w 1997 roku, kiedy zaczynałem swoją przygodę z Trójką. Usłyszałem ją od pani Marii Szabłowskiej, proszę to w razie czego zweryfikować, że kiedy The Animals przyjechali tutaj na koncert jeszcze w latach 60. na ten pierwszy swój koncert, była prywatka z fanami, słuchaczami gdzieś w Warszawie i podobno Eric Burdon wtedy z scyzorykiem na drewnianym stole wyciął, wyrzeźbił takie piękne serce. The House of the Rising Sun, The Animals, na miejscu 18 w 21 topie wszechczasów w Trójce. Jak do tej pory, ostatnie miejsce, które mamy podane, to jest miejsce numer 1530, Morton Hackett, Spanish Steps, a na 1001 na przykład Gold, zespół Spandau Ballet. No i przed nami 17. We'll be right back. my desire and ambition. There's a hunger still unsatisfied. Our weary eyes still stray to the horizon. Go down this road we've been so many times. The grass was greener. Mogę mówić tylko za siebie, jeden z najpiękniejszych epilogów, finałów płyt, jakie znam. Na miejscu 17 spadek z 15, dwa miejsca w dół w porównaniu z ubiegłym rokiem High Hopes, zespół Pink Floyd. Zresztą wiedzieliśmy trochę wcześniej o wydaniu płyty The Endless River w trójce. No i każdy z nas się pewnie zastanawiał, co będzie, jak ta wiadomość dostanie się do obiegu publicznego i wszyscy już będą wiedzieć o tym, że jest nowa płyta, jest nowa muzyka, jeszcze do tej pory niepublikowana tej grupy. Pytają mnie państwo, i to już bardzo częste pytania, co jest na miejscu 666, bo Piotrek Metz tego finalnie podobno nie powiedział. No to proszę kombinować. Ten utwór był wczoraj grany w trójce na antenie podczas naszego spotkania sylwestrowego. To jest taka piosenka, jedna z takich piosenek, bez której trudno sobie wyobrazić prywatkę sylwestrową czy jakąkolwiek inną. To miejsce 666. A co jest na miejscu 777? Tak sobie myślę, że właściwie bez tego utworu też sobie trudno jakąkolwiek prywatkę wyobrazić, tylko to już są te godziny znacznie późniejsze. Znacznie późniejsze. 6:66 i 7:77, a u nas 16:00. Even friends seem out to harm.